سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر Öyleyse bu davetin dostlar, bu davetin alimlere ihtiyacı var, mürşitlere ihtiyacı var, davetlere ama aynı zamanda tabiplere ihtiyacı var. Aynı zamanda tacirlere ihtiyacı var, zenginlere ihtiyacı var. Aynı zamanda öğretmenlere ihtiyacı var. Aynı zamanda avukatlara, mühendislere ihtiyacı var. Toplumda bizler saygın konuma gelmek zorundayız. Saygın konuma. Düşünün, bizler böyle yönlendirmiş olsak gençlerimizi, kısa bir zaman içerisinde değişik bir tablo çıkacak şu ülkede. Adam doktora gidiyor, bir bakıyor ki maşallah bizimki orada. Ön yargılı adam ona muhtaç. Bakacak ki ya bu doktor bana iyilik etti. Adam iş arıyor, bir bakıyor ki patron maşallah. Adam mühendis arıyor, bakıyor ki bizimki maşallah orada bekliyor. Öğretmenler bizimkiler. Toplum işte değişir. İslam toplumu bu olur. Bizler sadece selefilik deyince aklımıza sadece ilmi endeks, hayır biz selefi asıllar üzerine bina edilmiş İslam topluluğu istiyoruz. Öyleyse hepimizin güzel cevheri var. Hepimizin güzel cevheri var. Öyleyse dostlar, büyükler özellikle, büyükler gençleri kapasitelerine göre yönlendirin. Cevherlerine göre yönlendirin. Herkes yallah Medine, yallah Mısır'a, böyle değil. Bakın kimde Abdurrahman İbni Avf cevheri var, onu destekleyin. Belki büyük bir tacir olur. Verin tacir, ticaretle uğraşan abiler var. Verin yanına. Ufaktan orada yetişti. Yetişsin. Baktık ki bir genç Kur'an ezberliyor, hadis ezberliyor. Bir Ebu Hureyre cevheri var. Gönderin onu, destekleyin. Ama bakın ki birinde adamda kimya mühendis, kafa çocuğun çok çalışıyor. Bırakın adam o alanda saygın bir konuma gelsin. Bu toplumda ve bu bizim davetimizi bir anda katlar bir anda hızlanır. Bu toplum bizleri tanıması lazım. Bunun en hızlı yönü ise bizler bu topluma müşterik olursak, bu toplumdaki saygın konumlara gelirsek bizim davetimiz hızlanır. Bu kadar basit. Evet. Öyleyse hulasa olarak diyoruz ki sahabe toplumunda ulema parmakla sayacak kadardı. Ticaretle uğraşanlar çoktu, diğer işlerle uğraşanlar çoktu. Ama hepsinin ortak bir noktası vardı. Onlar, o da neydi dostlar? Konuşmanın başında zikrettik. Kalpleri onların en hayırlı kalpti. Bizlerin de cevherlerimiz farklı ama ortak noktamız ne olsun? Kalplerimizin temiz oluşu olsun inşallah. Kalplerimizin temiz oluşu. Şimdi tabii, çünkü şimdi şeye gireceğiz. Asıl meseleye gireceğiz. Yani kalbi ifsat edenler nelerdir? Kalp neyle ıslah olunur? Bunlara gireceğiz inşallah. Biraz sabırlı davranalım inşallah. Konuyu bitirelim. Efendim? Yok, soruya cevap vereceğiz. Öyle olmaz. Evet. Dostlar, kalbin azalarla olan ilişkisi kralın askerleriyle olan ilişkisi gibidir. Bir kral düşünün. Bu kral salih bir kral olduğu zaman askerlerine güzel emirler verir ve askerleri de güzel emirleri ne yapar? Yerine getirirler. Eğer kral ifsat edici biri olduğu zaman ne yapar? Yanlış emirler verir ve ne olur? Askerler de yanlış emirler yerine getirir ve toplumu ifsat ederler. Kalp de böyledir. Bedenle kalbin oranı. Kalp ıslah olduğu zaman kişinin amelleri ıslah olur. Kalp ifsat olduğu zaman kişinin amelleri ifsat olur. Ne diyor Buhari'de geçen Nu'man İbni Beşir hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Ela ve inne fil cesedi mudghatan iza salahat صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Cesette bir et parçası vardır. Cesette bir et parçası vardır. O ıslah olduğu zaman bütün ceset ne olur? İslah olur. Yani o cesetteki mevcut olan azalardan Allah'ın rızasına muvafık ameller sudur eder. Eğer o et parçası ifsat olduğu zaman Allah'ın rızasına muvafık olmayan, gadabını celbeden ne olur? Gadabına muvafık ameller sudur eder. Şüphesiz ki der aleyhissalatü vesselam, o et parçası nedir? Kalptir. Kalptir. Bu zikrettiklerimizi dostlar şu kaideyle özetleyebiliriz. El-zahiru unvanul batin. El-zahiru unvanul batin. Zahir, dış gördüğünüz, batının, içindeki kalbin belgesidir. Şimdi bu kıstasla kendimizi ölçelim. Bir nefis muhasebesi yapalım. Bakalım kalbimiz ne kadar temiz, ne kadar berrak. Ölçü neymiş? Zahirimiz. Dostlar, söz verip de sözleri yerine getirmeyişimiz kalpteki olanın neyidir? Belgesidir. Yalan konuşmamız kalpteki olanın belgesidir. Çok konuşup da az amel işleyişimiz kalplerimizdeki olanın belgesidir. Kardeşlerimiz hakkında suizan yapmamız kalplerimizdeki olanın belgesidir. İnsanlara haramlardan sakındırıp aynı haramları daha fazla ziyadeyle yapmamız kalplerimizdeki olanların nedir? Belgesidir. Günahlarda ısrar edişimiz kalplerimizdeki olanların belgesidir. Allah'a yaptığımız, takdim ettiğimiz bütün isyanlar kalplerdeki olanların belgesidir. Şimdi herkes kendisine bir baksın. Allah'ın gadabını celbedecek amellerini göz önünde bulundursun. O zaman bunu yaptıktan sonra bilsin ki işte madem ki o ameller senden sudur ediyor, kalbinde işte o var. Şimdi eğer aramızda biri varsa, ya Ebu Erva kardeş, ben baktım amellerime ama gördüm ki benim kalbim bembeyazmış. Çünkü amellerim bembeyaz, berrak. Derim ki boşuna yorulmasın burada, çünkü yürüyeceğiz daha 45 dakika, bir saat. Kalksın gitsin daha hayırlı meclislere. Ama diyorsanız, ya gördüm ki hakikaten haset oluyor, bazen gıybet ediyoruz, günah işliyoruz, söz veriyoruz yerine getirmiyoruz. Ya kalbimiz bu kadar mı paslı? Ha, o zaman derim ki doğru adrestesiniz, otur. Şimdi dostlar, peki kalplerimizi ifsat eden, bu hale dönüştüren neydi? Kalplerimiz niçin ifsat olmuştu dostlar? Şimdi kalpleri ifsat eden 5 unsur zikredeceğim. Kalpleri zikreden 5 unsur zikredeceğim. Tabi zaman zaman soracağım, hangi noktaları, hangi hususları zikrettim, bilenleri yine alnını öpeceğim. Merak etme şey, Said abi. Tetikte ol inşallah. Dostlar, kalbi ifsat edenlerden bir tanesi ise iman ortamından uzak kalmak. İlim meclislerinden uzak kalmak, zikir meclislerinden uzak kalmak. Bakın Allahu Azze ve Celle Hadid suresi 16. ayet-i kerimede ne diyor? Elem ye'nilillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillah ve ma nazala minel hak ve la yekunu kellezine utul kitabe min qablu fetale aleyhimul emed fekaset kulubuhum ve kethirun minhum fasikun. İman edenlerin, hitap kime? Sahabelere. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Allah bunu sahabeye söylüyor. İmam Suyuti tefsirinde der ki, bu ayeti tefsir ederken, vahyin nuzulünden epey bir zaman sonra ashabta bir gevşeklik söz konusu olmuştu. İlk zamanlarki gibi değillerdi. Der ki fazlaca şaka yapmaya başladılar. Gülüşmeye başladılar. Ve Allah bu ayeti indirdi. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bu ayette dostlar iman ortamından uzak kalanların zamanla kalplerinin katılaşacağına işaret vardır. Vahiy indiğinde kitap ehli ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Ve bu yüz çevirişleri ne oldu? Uzun zaman uzun zaman sürdü ve Allah diyor ki ne oldu onun akabinde? فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri katılaştı. Kalpler neyle hayat bulur dostlar? Vahiyle. Vahiyden uzak bir kalp ölüme mahkumdur. İfsat olmaya mahkumdur. Ancak vahiy kalbin canlanmasına sebep olur. Kur'an ve sünnet kalbin canlanmasına sebep olur. Zikir ortamından, ilim ortamından, irfan ortamından uzak kalan insanlar, bu uzak kalışlarını uzattıkları zaman zamanla kalpleri katılaşacaktır. Nice insanlar var, nice dostlar var. Zamanında derslere katılıyorlardı. İnsanlara işte niçin televizyonum var, niçin boyun var, niçin hanımım böyle insanları eleştiriyorlardı. Zaman geçti, baktılar ki artık iman sohbetlere pek gelmiyorlar. Dün yargıladığı şeyin bugün kendi mahkumu oldu. Evine en büyük televizyonu aldı. Devamlı dizilere bakılıyor. Yapma, insanlara ayıpladığı şeylerin mahkumu kendi oldu. Niçin? İman ortamını terk etti. Zikir ortamını terk etti. Zorla çekiyorsun gel, 40 yılda bir anca gelirse geliyor. Bakıyorsun ki hayatı değişti. Vahiy ile kalp hayat bulur. Vahiy ortamından uzak, Kur'an'dan uzak, sünnetten uzak kalp zamanla katılaşacaktır dostlar. Öyleyse bu meclisleri boş bırakmayın. Velev ki konuyu bilseniz dahi. Az önce evde okudum geldim yine oku. Olsun, önemli olan burada sen kalbin, belki kulağın dolmuştur ama kalbin aç. Kalbine fayda sağlayacak. Bu ortamları boş bırakmayalım çünkü biz muhtacız dostlar. Öyleyse iman ortamından uzak durmak neymiş dostlar? Kalbi ifsat edecek, edici olan unsurlardan bir tanesi. İki, fasıkların ortamında bulunmak, günahkarların ortamında bulunmak. Günah işlenen ortamda yaşıyoruz. Bazen arkadaşlarımız var. İşte günahkar insanların, fasık insanların ortamlarında çalışıyorlar. İşte müzik dinliyorlar, belden aşağı fıkralar anlatıyorlar. Bu bizim ahi önce rahatsız oluyor. Ama işte paydoslar da aynı yerde oturuyor. Halbuki kalkıp başka bir yere gidebilir. Neyse belden aşağı fıkralar ilk önce rahatsız oluyor. Daha sonra artık ha belden aşağı fıkra yapmış ha yapmamış önemli değil. Alışıyor. Daha sonra kulak veriyor. Bazen tebessüm etmeye başlıyor. Daha sonra bakıyorsun ki kendisi de belden aşağı fıkra anlatıyor. Nasıl başladı? Fasıkların ortamına iştirak etmekle başladı. Bakın Selef'ten Ahmet İbni Harp ne diyordu? لَيْسَ شَيْءٌ اَنْفَعُوا لِقَلْبِ الْعَبْدِ مِنْ مُخَالَتَةِ الصَّالِحِينَ وَالنَّذَرِ اِلَى اَفْعَالِهِمْ وَلَيْسَ شَيْءٌ اَذَرُّ لِلْقَلْبِ مِنْ مُخَالَتَةِ الْفَاسِخِينَ وَالنَّذَرِ اِلَى اَفْعَالِهِمْ Kulun kalbine, fasıkların arasına karışıp da velev ki onların amellerini işlemese, velev ki onların günahlarına ortak olmasa dahi kulun fasıkların aralarına karışıp da onların amellerine bakmasından daha fazla zararlı bir şey yoktur kalbe. وَلَيْسَ شَيْءٌ اَدَرُّ لِلْقَلْبِ مِنْ مُخَالَتَةِ الْفَاسِقِينَ وَالنَّذَرِ اِلَى اَفْعَالِهِمْ İlkinde ne diyordu? Kulun kalbine salihlerin arasına karışıp da onların amellerine bakmasından daha fazla bir şey, daha yararlı bir şey yoktur kalbine. Velev ki onların amellerini ne yapsın? İşlemesin. Zamanla bakacak. Salih insan oturmasını kalkmasını biliyor, Allah'ı zikrediyor, Allah'ı anıyor. Az önce Said abilerle konuşuyorduk. Bizim bir arkadaşımız vardı kendisi. Belçikalı, Allah hidayetini arttırsın. Bu dedi ki ben dedi Suud'a gittiğimde Kabe'de ya Hacca Umre'ye gittiğinde baktım bizim arkadaşlarımız dostlarımız var Selefi kardeşler ama bir eksiklik hissettim. Dedi ki Kabe'de dua ettim. Dedim ki Ya Rabbi beni en sevdiğin kişiyle karşılaştır. Bir vesile diyor kendimi İbn-i Baz'ın diyor huzurunda buldum. Bu duayı her zaman tekrarladım diyor Kabe'de. Her seferinde İbn Baz'ın meclisinde buldum kendimi diyor. Diyor ki Subhanallah, iki kişi var diyor. Biri burada okuyor, biri burada okuyor. Kendisi diyor mütevazi bir şekilde telefon geliyor. Devamlı fetva soruyor. Birileri bir şey okuyor, fetva soruyor. İnsanlar sırada, onlar da fetva soruyor. Şeyha bakıyorum diyor. Sorulara işte tamam caizdir, caiz değil. Böyle değil. Yaşıyor diyor, onların sorunlarına ortak oluyor diyor. Telefon konuşması bitti diyor. Bu okuyan, şeyh görmüyordu, amaydı biliyorsunuz. Okuyan diyor nereye, hangi satırda olduğunu unuttu diyor. Şeyh dedi ki sen oradasın. Ona diyor işaret etti. Hafızı çok güçlü. Şimdi ben diyor işte ben, kendisi daha sonra Müslüman oldu. Ben diyor işte eşimle ilgili bir fıkhi mesele vardı. Yani benim babam var. Babam Müslüman değil. Eşim var. Bununla ilgili bir fıkhi mesele soracaktım diyor. Şeyha sordum ama diyor şeyh diyor adeta benim problemime ortak oldu diyor. Hüznüme ortak oldu. Dedi ki diyor kafir mi baban? Müslüman değil mi baban? Allah'ım dedi diyor. Bu oğlanın babasına hidayet ver. Ya Rabbi babasına hidayet ver dedi diyor. Arkadaş diyor ki babam diyor benim diyor ölmeden önce Müslüman oldu diyor. Ve İbn-i Baz rahimahullah duasının makbul olunuşuyla tanınmış birisiydi. Vallahi diyor namaz kıldığını gördüm diyor. Ya bu normal namaz değildi. Resmen titriyordu diyor ya. Titriyordu Şeyh İbn-i Baz rahimahullah. Yemek yiyordu diyor. Şimdi yemek yiyorlar aynı ortamda. Ben şimdi insanlar, alimlerin, büyüklerin, fazilet sahibi insanların meclislerinde bulundukları zaman ilimlerinden daha ziyade onların hallerine dikkat ediyorlar. Baktım diyor bir lokma atıyor. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, elhamdülillah, elhamdülillah, subhanallah, subhanallah. Estağfurullah, subhanallah, elhamdülillah. Devamlı zikir diyor ya, bir an lokmadan zikir kesiliyor. Lokma bitti diyor zikir. Devam. Bunu bana anlattı. Subhanallah. Ben bizim Mekke'de okuyan bir arkadaşım vardı. Onu ziyarete gitmiştim. Günün birinde bir mescitten mi çıktık? Dedi ki bak dedi şimdi İbn Baz rahimehullah'ın bir talebesi geliyor dedi. İbn Baz'ın talebesi geliyor. Subhanallah, talebe geldi. Aynı. Benle konuşuyor dinlerken. Konuşmaya geçiyor, anlatıyor, bir şey anlatıyor. Ondan sonra zikre devam. Bu nereden bunu öğrendi? Nereden bu adeti nereden aldı? Şeyhinden aldı. Hocasından. Aynen aynen. Ve Şeyh İbn Baz'ın internette bakın, İbn Baz'ın şeylerine, derslerine bakın. Bazı YouTube'da bulabilirsiniz. Derse anlatıyor, bir duraklıyor. Duraklarda hep Allah'ı zikir. Hep Allah'ı tesbih. Devamlı. Şimdi dostlar, böyle insanların ortamında insan olduğu zaman kendisi o ameli işlemese dahi zamanla işlemez mi dostlar? Zamanla sevecektir. Çünkü şair ne diyor? Elem tara ennel ayne lil kalbi raidu fema te'lefu'l aynani fel kalbu alifu. Görmedin mi diyor? Göz kalbin gözcüsüdür. Gözler neyi severse kalp de onu sevecektir. Zamanla da ne olacaktır? Kalp bir şey sevdiği zaman amellere yansıyacaktır. Öyleyse salih insanların ortamı nedir? Şart. Fasık insanlarda ise aynısı. Günahkar insanların ortamında buluna buluna siz de öyle olacaksınız. Evet, öyleyse bir, nedir? İman ortamından uzak kalma, kalbi ifsat eden birinci husus. İkincisi, fasıkların, günahkarların ortamında bulunmak. Üç, günahlarda ısrar etmek. Ard arda günah işlemek. Muhammed İbn-i Vasi şöyle derdi. اَذَّبُ عَلَى الذَّمْبْ يُبِيْتُ الْقَلْبِ Günah üzerine günah kalbi öldürür. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Hayır öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hiçbir günah işlemeyeceğiz. Hayır. Günah bizim için takdir olunmuş. Biz kaçınmak için çaba sarfacağız ama günah işliyoruz. Allahu azze ve celle kitabında muttakileri zikrediyor. Cennete mirasçı olan muttakileri zikrediyor. Onların vasıflarını zikrediyor Ali İmran suresinde. Ve diyor ki: "Vellezîne izâ fe'alû fâhişeten ev zalemû enfusahum zekerullâhe festagferû lidunûbihim ve men yaghfiruz zunûbe illallâh." وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Muttakileri zikrediyor. Hani bizde şöyle var, takva ehli hiç günah işlemez. Hayır, Kur'an'a göre öyle değil. Diyor ki Allah Azze ve Celle, kendine diyor ki Allah Azze ve Celle, işte fuhuş işleyen, günah işleyen ve kendi nefislerine zulmedenler. Onlar diyor, muttakileri zikrediyor. Onlar Allah'ı hatırlarlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعْلُوا فَعْلُوا ذَكَرُوا اللّٰهِ Allah'ı hatırlarlar. Muttaki insanla, muttaki olmayan insan arasındaki fark, fasık günahkar insan günah işler, Allah'ı hatırlamaz, devam eder. Ama muttaki insan günah işler ama anında Allah'ı hatırlar. Allah'ın azametini ve azabını hatırlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Ve hemen istiğfar eder. Muttaki insan böyledir. Günah işler, Allah'ı hatırlar, hemen istiğfar eder. Allah da diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Günahları Allah'tan başka kim affedebilir ki? وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile günahlarında ısrarcı olmazlar. Bak günah işlemez demiyor Allah Azze ve Celle muttakiler hakkında. İsrarcı olmazlar. İsrarcı, devamlı aynı günah işlemezler. Tekrar tekrar etmezler. Hayır. Günah işler, tövbe eder Rabbine döner. Yine işler ama yine Rabbine döner. Öyleyse dostlar, muttaki ile muttaki olmayan arasında nedir? Fark, muttaki günah işler, Rabbinin azametini hatırlar ve günahta bile bile ısrar etmez. Muttaki olmayan insan günah işler, övünür, Allah'ı da hatırlamaz, ısrar eder. Evet. Öyleyse nedir? Günahlarda ısrar dostlar kalbi öldürür. Neydi? Birincisi, iman ortamından uzak kalma. İki, üç, günahlarda ısrar etme. Dört, dördüncü kalbi ifsad eden İbnül Kayyim Rahimallah Medarecü Selikinde bunu zikrediyor. Diyor ki umut ve temenni denizine dalmak. Umut ve temenni denizine dalmak. Şimdi insanoğlunun herkesin bir umudu ve temennisi vardır. Bazı insanlar vardır, temennileri ve umutları, fantezileri tabiri caizse dünya endekslidir. İşte zengin olayım, şunu firmayı açayım, şunu elde edeyim, şunu elde edeyim, işte bir makam sahibi olayım, mevki sahibi olayım, işte siyasetçi olayım, politikacı olayım, işte şu olayım, bu olayım, şu. Bunlar devamlı temennileri böyledir bunların. Devamlı bu şekildedir temennileri. Bir an kendilerine geldikleri zaman kalplerini yüzün sarar. Çünkü niçin? Realite farklıdır, temenniler farklıdır. Ama İbnül Kayyım diyor ki, yüce ideyalleri olan kimsenin umutları ilim, iman ve saliha amelle etrafında dolaşır. Hakiki müminlerin de umutları ve temennileri vardır. Nedir? İman, ilim, irfan endekslidir. O şunu düşünür. Allah'ın nasıl daha iyi bir kulu olabilirim? İlim edinmem lazım. Daha fazla infak etmem lazım. Bir zengin görür infak eder, der ki ya Rabbi, ya Rabbi. O zengindeki mal bana da ver, ben de infak edeyim. Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Biri diyor, der ki diyor, Allah kendisine mal vermemiş ama ilim vermiş. İnfak eden birisini görür, ailesine infak ediyordu. Der ki ya Rabbi, şuna verdiğin gibi bana da mal verseydin, ben de yakınlarıma ne yapardım diyor, infak ederdim. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Onlar diyor, sevapta birbirlerine denktir. Sadece temenniyle, sadece temenni. Bakın Allah'la ticaret ne hoş, ne kolay. Ameli işleyemeseniz dahi temenni, güzel temenniler bulunsun kalbinizde. Ya Rabbi, ne bileyim, bir Elbani gibi ben de davetçi olsaydım. Bunda sadıksam Allah bana aynı ecri verecek. Ya Rabbi, işte falan mücahit gibi ben de Allah'ın dini için mücadele etseydim. Ecir de aynısın. Ne diyor aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte? Bir insan sadık bir şekilde Allah'tan şehadeti talep edip yatağında dahi ölse neye erişir? Onların makamlarına erişir. Mesele nedir? Temennilerin rahmani olması. Dünyevi değil. Öyleyse temennilerinizi düzeltin. Ne bileyim bazı Müslümanlar var, vakıfları var. Bir yetimhanenin geçtiğinizde, yetimhanenin yanından geçiyorsunuz. Ya Rabbi benim durumum olsaydı ben de bundan daha fazla temenni. Bir alim görüyorsunuz, ilim talep. Ya Rabbi ben de. Hep imani temenniler de olsun kalbiniz. Dünyevi değil. Velev ki o amelleri işlemeseniz dahi ama Allah kalbinizde sadakat görüyor mu? Hakikaten kulumda bu olsaydı yapardı. Bunu görüyor mu? Ecri de onlara denksin inşallah. Allah'la ticaret böyledir. Fantazi dahi Allah indinde boşa gitmiyor. Temenni bile boşa gitmiyor Allah indinde. Yeter ki onun rızasına muvaffak olsun. Allah'la ticaret böyle bir şeydir. Akıl sahipleri nerede? Öyleyse nedir dostlar? Kalbi ifsat eden, üzen, hüzüne boğan nedir? Dünyevi umut ve temenni denizine dalmak. Umut ve temenni ama dünyevi endeksli. Umut ve temenni ve fantezi sahibi. Bu kalbi ifsat eder, hüzüne boğar. Allah'la ticaret edenler nerede? Çok basit ve karlı bir ticarettir. Güzel, güzel duygular olsun. Güzel temennilerle dolu olsun kalbiniz. Ecir makinesi devam. Oturuyorsunuz yerinde. Yorulmuşsun, kitap okuyamıyorsun, bir şey yapamıyorsun, namaz kılamıyorsun. Ya kalbin hala canlı. Temenni de bulun. Ecir devam ediyor. Allah'la ticaret böyle bir şeydir. Allah'la ticaret böyle bir şeydir. Ben de şunun gibi ya Rabbi olsaydım, ben de aynısını yapardım. Bu kadar basit ya. Oturduğun yerde gözlerinde kapalı olsun. Hareket de etme. Bu kadar basit. Bu yolları bize öğreten Allah'a hamdü seneler olsun. Evet. 4. 5. Bir ara bunu Ebu Said Hocam'ın karşısında böyle bir sohbet verdim. Bu konuyu da zikrettim. Baktım Ebu Said Hocam gülüyor. Kalbi ifsat eden hususlardan bir tanesi fazlaca ziyaretleşme. Çok yemek yemek, çok gülmek ve çok uyumak. İbn-i Kayyim diyor. Birçoğumuzun Allah bizleri ıslah etsin hayatımız bunlardan müteşekkildir. Çok yeriz, çok uyuruz, çok güleriz. Uyandığımız zaman da dostlar ne oluyor genelde? Kalp devre dışı kalıyor. Namaz kılıyoruz. Selam verdiğimizde namaz kıldığımızın farkını oluyoruz. Hatırlıyor musunuz bazı o günler? Sabahlara kadar muhabbetler, çay üzerine fındık, fıstık, gece işkembe çorbası. Olmaz, damardan olacak. Damardan. He? İşkembeciye. Oradan git bir kokoreççiye oradan. Efendim, kendimi tarif ediyorum çünkü İzmir'den geliyorum. Aynı günde midye, aynı günde kokoreç, bir de damardan. Evet. Ne oluyor? Kalp devre dışı kalıyor dostlar. Namaz kılıyorsun. Ölü gibisin. İnsanlarla konuşuyorsun, bakıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorsun. Kalp devre dışı. Kalp neyle hayat bulur demiştik dostlar? Vahiy ile değil mi? Allah'ın zikriyle. E devre dışı kaldırıyor bu meseleler kalbi. Bu uzadığı zaman ne oluyor devre dışı kalma? Kalp ifsat oluyor değil mi? Kalp ölüyor zamanla. Öyleyse dostlar fazlaca ziyaretleşme. Ziyaretleşmenin ölçüsünü de veriyor İbn-i Kayyım. Ziyaretleşme iman esasları üzerine olsun. Cuma'da, ilim, irfan ortamlarında, zikir meclislerinde, iyiliği emretme ve kötülüğü nehyetme, nasihatleşme alanlarında, Allah için muhabbet beyanı zamanlarında, bayramlarda, seyranlarda. Ama bunun dışında adet haline, hadi ne yapıyorsun ahi? Atla gel. Hadi gel bir yere gidelim. Sabaha kadar. Ahina her gün, her gün kakir kikir kikir sabaha kadar gülme. Bakın Allah Resulü ne diyor? Diyor ki, la tukthiru dahik fe inne kethrata dahik tumitul kalb. Gülmeyi fazlalaştırmayın diyor. Çünkü fazlaca, bak hiç gülmeyin demiyor. Fazlaca gülmek kalbi öldürür. İbn-i Mace nakletmiştir. Şeyh el-Albani ise sahih demiştir bu hadise. Fazla gülmeyi fazlalaştırmayın. Çünkü gülmek kalbi öldürür. E biz bir araya geldiğimiz zaman hayatımız, ya bazı arkadaşlarımız tiyatrocu olmuşuz biz. Tiyatrocu olmuşuz. Her şeyimiz gülme. Her şeyimiz şaka. Her şeyimiz makara. Her şeyimiz. E güzel ama bak kalp ölüyor. E sonra da şikayetçi oluyoruz. Vallahi hocam namaz kılıyorum ama nasıl kılıyorum bilmiyorum. Kendimi haramdan alıkoyamıyorum. Huzurlu değil. E tabi olmaz. Kalp devre dışı kalıyor devamlı. Devre dışı kalıyor devamlı. Evet. Bu da beşinci. Kalbi ifsat eden. Şimdi kalbi ifsat eden bu beşi bana zikreden var mı? Heh buyur abi. Birincisi. Yok Said abi sen. Ben neyse o ok kattı. Yok yok tamam sen devam et. Allah razı olsun. Kopya caiz. Heh. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Kardeşimize dua edeceğiz şimdi. Siz de amin diyeceksiniz. Ya Rabbi kardeşimizin günahlarını affeyle. Amin. Ya Rabbi kardeşimizi her türlü hayırda muvaffak eyle. Amin. Kendisini salihlerden eyle. Amin. Gönlünde olan ve iki gözünün gördüğü herkese hidayet ver. Amin. Ve kendisini salihlere dost eyle. Amin. Hem dünyada hem de ahirette. Amin. Amin. Ya. Amin diyenlere de amin. Biz de temenni ettik aynı ecra. Allah razı olsun. Güzel. Bir de melek vardı hocam. Ha? Bir de o vardı. Tamam nurun ala nur inşallah. Evet. Bunlar kalbi ifsat eden olaylar dostlar. Kalbi ifsat eden olaylar. Öyleyse dostlar bu olaylar işte insanı dünyadaki Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin bahsettiği bu olaylar İnsanı dünyadaki mevcut olan cennete girmekten alıkoyuyorlar. Alıkoyuyorlar. Bu beş. Bunlar dostlar insanı dünyadaki mevcut olan cennet. Allah'la muhabbet içerisine girme. Daima ihsan derecesinde bulunma. Allah'ı görüncesine ona kulluk etme. Kalbin Rabbe yönelişi, Rabbe muhabbet sergileyişi, Allah'a yönelişi. Bu beşi var ya ondan alıkoyuyor. Öyleyse bu ders sadece işte duyduk ya ne güzel oldu güldük et değil. Kalbinin ıslahını gerçekten isteyen insan dünyadaki mevcut olan o cennete girmek isteyen insan bu zikrettiğimiz beş hususu ne kadar da nefsine ağır gelse derhal terk etmesi gerekir. Derhal. Öyleyse ne kadar acı, bazı ilaçlar var, çok acı ama ıslahın için, tedavi için alıyorsun. Bunları da terk edin. Doktor periz veriyor. Diyor ki bunu yapma, bunu yapma. Bunu yapma, şunu ye, yeme. Ya sen de çok seviyorsun tatlıyı diyor ki yeme. Yoksa şeker var diyor. Şeker var diyor. Ne yapıyorsun? Hoşuna gitmese de baklavaları görüyorsun. Kurusu, yağlısı, tatlısı. Ama duruyorsun. Niçin? Kendi ıslahın için. Vallahi kalbin ıslahı bedeninin ıslahından daha önemli. Çünkü bu Rabbimin huzurunda fayda sağlayacak. Öyleyse dostlar acı da olsa bu reçete bunu hayata bu ilaç hayata geçirmemiz lazım. Bu periz hayata geçirmemiz lazım. Ha bir de bunu hızlandıran yani kalbi ıslah eden 5 tane amil zikredeceğiz. Şimdi ifsat edenleri zikrettik bunları terk edeceğiz. Bu terk etmeyle sadece bırakmayacağız. Hayır. İslahı hızlandıran bazı ameller var. Bunları zikredelim inşallah. 1. Kur'an'ı tedebbür ile okumak. Düşünerek okumak. Allahu Azze ve Celle dostlar kitabını ezberlenmesi için veya hatim edilmesi için indirmemiş. Evet, ezberlemek gerekli, güzel. Hatim etmek güzel, baştan sona kadar okumak güzel. Lakin Kur'an'ın asıl iniş sebebi bu değil. Ya nedir? Saat 29. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Kitabun enzelnahu ileyke mübârakun liyeddebberu âyâtih ve liyetezekkara ulul elbâb. Bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki İnsanlar onun ayetlerini düşünsünler. Niye indirmiş? İnsanlar onun ayetlerini düşünsünler. Ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar. Demek ki Kur'an iki şey için indirilmiş. Temel. Düşünmek ve ibret almak. Düşünmek ve ibret almak. Şimdi dostlar bir insan Kur'an'ı düşünerek, ibret alarak okursa İşte kalbindeki bütün hastalıklara bu şifa olacaktır. Nitekim Allah Azze ve Celle Yunus 57'de, Yunus suresi 57'de şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nasu kad caetkum mev'izatum min rabbikum ve şifaun lima fis sudur ve huden ve rahmetun lil mu'minin. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerde olana bir şifa, riyaya bir şifa, hasede bir şifa, hüsnü zanna bir şifa, kalbi hastalıklara şifa, göğüslerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Şimdi bakın, hepimiz biliyoruz. Genelde bizim, yani Hollanda'da öyle, akşam namazlarından sonra Türk camilerinde işte لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّرَيْهَا okuyoruz değil mi? Bu Haşr suresinin son ayetlerini. Akşam namazından sonra. Evet. Şimdi burada şu ayeti kerime geçiyor. Tabi bu hadis Tirmizi'de gariptir. Tirmizi'de geçiyor. Bu yalnız garip bu hadis. Garip hadis. Evet. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Şu ayeti kerime hakkında. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Bakın, biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik. Dağa indirseydik diyor. Şimdi dağın yapısı nedir dostlar? Çok ilginç. Allah-u Teala misal olarak Kur'an'ı veriyor, dağı veriyor. Biz diyor, ey insanoğlu, sana değil de dağa indirseydik. Dağın yapısı nedir dostlar? Serttir, kabadır ve üst tarafı soğuktur. Doğru mu? Şimdi o yapısına rağmen, sertliğine, kabalığına ve soğukluğuna rağmen diyor ki Allah Azze ve Celle, biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik Allah'ın ve sizler gibi tedebbür edebilme, düşünebilme melekesine sahip olsaydı Allah'ın korkusundan onu huşu içerisinde parça parça olmuş olduğunu görürdün diyor. Allah çok sert ve kaba ve soğuk bir şeye örnek veriyor. Kur'an ona inseydi, o da insanoğlu gibi tedabbür etseydi, düşünseydi paramparça olurdu diyor. Ya biz dağ gibi kaba değiliz. Dağ gibi sert değiliz, dağ gibi soğuk değiliz. E niye biz paramparça olmuyoruz? Niye hala bizden katılıklar, kabalıklar sudur ediyor? Niçin insanlar bizlerle karşı karşıya geldiği zaman onları üzüyoruz, kırıyoruz? Niçin? Niçin insanlara soğuk davranıyoruz? Dağ bile inmiş olsaydı Kur'an paramparça olurdu diyor. Dağ paramparça olurdu, Kur'an'ın üzerinde yoğunlaşsaydı, tedebbür etseydi, tefekkür edebilseydi. Öyleyse ne çıkıyor ortaya? Bizler Kur'an'ı okuyoruz ama tedebbür etmiyoruz hakkıyla. Tefekkür etmiyoruz. Eğer öyle etmiş olsaydık, o zaman bizler huşu içerisinde olur, paramparça olurdu, kalbimizdeki bütün hastalıklar dağılırdı. Öyleyse dostlar, Kur'an'ı kalbimizin ıslahı için ne yapmamız lazım? Kur'an'ı tedebbürle okumamız lazım. Düşüne düşüne, düşüne düşüne. Osman radıyallahu anh, bakın ne der? لَوْ تَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ لَمَا شَبِعْتُمْ بِالْكَلَامِ رَبِّكُمْ. Eğer sizlerin kalpleri temiz olsaydı Rabbinizin kelamından hiçbir zaman doymazdınız. Eğer biz açıyoruz Kur'an'ı, okuyoruz, sıkılıyoruz. Bu neye delalettir dostlar? Kalplerdeki olana delalettir. Evet. İki. Kalbin ıslahı için iki. Ölümü hatırlamak. Ölümü hatırlamak dostlar kişiyi günah işlemekten alıkoyar ve kalbi yumuşatır. Bakın Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ekfiru min zikri hazimin lezzet. Lezzetleri yıkan ölümü çok hatırlayın. Ekfiru min zikri hazimin lezzet. Lezzet. Lezzetleri yıkan elimi, ölümü çok hatırlayın. Kabir, bu ölümü hatırlayabilmek için vesile nedir? Kabir ziyaretleri. Bolca kabir ziyaretleri yapmak dostlar. Hani bazen oluyor kabirin yanından geçiyorsunuz. Bazen bir gözünüz takılıyor. Diyor ki subhanallah. Bu adam da belki bir gün buradan geçmişti. Ama şimdi yerin altında. Bir gün ben de geçeceğim. Geçen berbere gittim dostlar. Belki diyeceksiniz ki ya ahi sen çok gençsin. Ama ben kendimi artık ben de yaşlı hissediyorum. 34 yakında 35 olacağım. Buraya gelmeden önce berbere gittim. Abi dedi nasıl olmuş arkadan dedi. Vallahi ben saçımın nasıl olduğuna bakmadım. Beyazları gördüm arkada. Dedim subhanallah beyazlamışız. O beyazlık bizlere bir şey hatırlatması lazım. Ölüm yaklaşıyor. Ama bu hatırlamayı her zaman yapamıyoruz. Ama kabir ziyareti yapalım. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kabir ziyaretini sizlere yasaklamıştım. Siz şimdiden sonra ziyaret edin. Çünkü o kalbi yumuşatır. Kabir ziyareti kalbi yumuşatır. Gözü ağlatır ve ahireti hatırlatır. Bir de diyor, sakın kötü söz, müstehcen söz söylemeyin diyor aleyhissalatü vesselam. Öyleyse ölümü hatırlamak dostlar. Neydi kalbin ıslahı için gerekli olan birinci zikrettiğimiz husus? İki, ölümü hatırlamak. Üç, miskinlere ve fakirlere yemek yedirmek ve yetimin başını okşamak. Geçen bizim okulda bir Çin atasözü okudum. Şöyle diyordu. İşitirsin, unutursun. İşitirsin, unutursun. Okursun, hatırlarsın. Yaşarsın, anlarsın. Yaşamayan adam anlayamaz. Ya yetimin başını okşamak, garibe fakire yemek, miskine fakire yemek yedirmek. Ne var kalple alakası? Bir dene. O yetimin sizlere bakıp anne babası yok. Şöyle bir yüzünüze bakması nasıl tesir etmesin dostlar? Biliyorsun bu çocuğun anne babası yok. Kendi evladını severken nasılsın, nasıl bir sevgiyle ana yavrusuna nasıl bir düştü çocuğun önünde nasıl cız ediyor? Onun cız eden bir, kalbi cız eden bir ana babası yok. Onu okşadığın zaman aklına gelmiyor mu? İşte kalpteki buzları eritiyor dostlar. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın. Ebu Hureyre hadisinde Sahih-ül Cami'de geçiyor bu hadis. Şöyle diyor. İn aratta en yelina kalbuka fe at'imul miskin ve msah ra'sel yetim. Kalbinin yumuşamasını istersen diyor, istiyorsan miskine, garibana, fakire yemek yedir ve yetimin başını okşa. Yetimin başını okşa. Bunlar hepsi birer tedavidir dostlar. Garibanlar var. Yok mu Bursa'da? Vardır. Tespit edin. Gidin onlara bir şeyler götürün. Onların bakışları, sizlere hayır duaları, sizler için o ağzından siz ona bir çanta veriyorsunuz. Allah razı olsun abi. Abi Allah razı olsun. Kaç gündür evime sıcak ekmek sıcak yemek gelmiyordu abi. Allah ya bunu işitiyorsunuz. Ve bilin ki mazlumla Allah'ın arasında perde yoktur dostlar. O dua ettiği zaman Allah indinde makbuldür o. Öyleyse dostlar bu bir yetim. Bakın ya onun annesi babası yok. O düştüğü zaman yavrum deyip de ciğerine bağrına basan bir anası yok. Öyle bir insanın okşayın gözlerinden anlayacaksınız. Ne kadar mutlu olduğunu ve direkt kalbinize tesir edecektir bu. Üç neydi? Miskinlere ve fakirlere yemek yedirmek ve yetimin başını okşamak. Dört, Allah'ı zikretmek. Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olurlar. Dostlar, İbnül Kayyim rahimahullah şöyle der. Kalpte ancak Allah'ın zikriyle giderilen bir sertlik vardır. Yani her insanın kalbinde bir sertlik vardır. Ancak Allah'ın zikrullahla giderilir. Bu yüzden her kul kalbini zikirle tedavi etmek zorundadır. Devamlı. Devamlı. Subhanallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Devamlı. Sizin kendi ıslahınız için bunlar birer reçetedir bunlar, birer ilaçtır bunlar. Devamlı Allah'ı zikredelim. Zikiri alıyoruz, biz başkalarına, başka taifelere veriyoruz. Diyoruz ki ya bunlar ha hakiki böyle zikrediyor. E sen niye zikretmiyorsun Allah'ı hiç? Hadi o yanlış zikrediyor. Sen, genel bizim Mısır'daki şeyh öyle diyordu. Bizim selefi ilim talebeleri, ehli hadis. Onlar diyordu, insanlar namazdan sonra otururlar, dua ederlerken derler ki bid'a, bid'a, bid'a. Bu bid'attır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazdan sonra dua etmeli. Ama bakarsın ki diyor, hiçbir zaman başka mekanda da dua etmez. Adam gelir, farz namazdan sonra gider, sünnet namazını kılar camide. Bu sünnet değil ya, sünnet bu değil. Hayatına bakarsın, der ki sünnet evdedir. Evde de sünnet kılmaz. Öyle olmadı ki şimdi. Evet. Öyleyse nedir dostlar? Allah'ı zikredelim. Allah'ı zikredelim, analım. Bir tane unutmuyorum. Bir tane mutasavvuf biri vardı. İşte Fes'elû ehle'z-zikr in kuntum lâ te'lemûn ayeti kerime hakkında diyordu ki eğer bilmiyorsanız, bu da onların hocalarındandı. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Diyordu ki biz zikir ehliyiz. Niye? E devamlı zikir ediyorlar. Zikir ehliyiz diyor. Bize soracaksınız. Niye bunu ona kaptırıyoruz? Ya, avam bunu anlamaz ki. Avam bakıyor benim ağzıma. Gevezelik var. Efendime söyleyeyim. Devamlı akara makara. Avam bakıyor. Ona bakıyor. Elinde tesbih. Buu yapıyor bazen böyle. Cezbeye geliyor. Ama avam bakıyor buna. Diyor ki Allah diyor ki bilmediğiniz zaman zikir ehline sorun. Ya sen git kardeşim diyor. Bak zikir ehli bu. Örnek biz olalım. Evet. Öyleyse zikir. Neydi birincisi? Kalbin ıslahı için. Evet. Burayı dinleyeceğim. Ölümü hatırlamak. Evet. 3. Miskinlere yemek yedirmek ve 4. Allah'a zikretmek. Allah razı olsun. Belki bir Ebu Hureyre. Said abinin oğlu. He? Said abinin oğlu. Sen de oğlun mu? Hadi. Gel bir öpsün hocam. Gel gel seni de öpeyim gel. Said abi herhalde bu gidişte bütün sülalene sarılacağım. Bir selam. Allah razı olsun. Evet. Ve son dostlar dua etmek. Kalbin ıslahı için dua etmek. Şimdi kalp nereden geliyordu dostlar? Takallüpten geliyordu. Yani çokça değişken olması. Bir gün hayrı sever, bir gün şerri. Bir an Allah'a itaati arzular, bir an şerri arzular. Kalp böyledir. Böyle. Hangisi üzerine ölecek? Ne üzere ölecek bu kalp? Bu insan taat üzere ölmesi son bulması gerekir. Bu hayattan kişi nasıl ayrılması gerekir? Taat üzere ve kalbin taatı hayrı severken bu dünyadan intikal etmesi gerekir. Ama bu değişken bu kalp. Bunun sahibi benim. Ben bunu sabitleştiremem. Ben diyemem. Kalp şu an taat üzere dur. Yapamıyor. Kimse yapamıyor bunu. Niçin? Çünkü Müslim'de geçen hadis-i şerifte Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. İnne kulube beni Adem'e kulliha beyne isbi'ayni min esabi'ir rahmanike kalbin vahid. Yusarrifuhu haythu yeşâ thumme kala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allahümme musarrifel kulub sarrif kulubena ala ta'etik. Bütün Adem oğullarının diyor aleyhissalatü vesselam. Bütün Adem oğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmak. Teşbihsiz. Nasıldı bu kaydı? Bana hatırlatın. Benzer yapmıyoruz. Teşbihsiz ve tatilsiz. Ne inkar ediyoruz? Evet Allah'ın parmakları vardır. Ama kullarınkine benzer mi? Kesinlikle. Sadece nasla geldiği gibi iman ediyoruz. Emir ruhu kema caet bila keyf. Onları geldiği gibi bırakın, keyfiyetsiz. Keyfiyetsiz. Bu şekilde. Evet. Bütün Adem oğullarının birisi bizi suçlamasın. Bundan Allah'ın böyle parmağı var diyor. Bu zulüm olur. Biz diyoruz ki bunu yapanlar müşebbihedir. Sapıktır bu insanlar. Biz diyoruz ki nasla zikredildiği, geldiği şekilde bizler ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Ama muradını kim bilir? Allah bilir. Bu kadar. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Sizler diyor ancak onlar Ancak sizler gibi iman ettikleri zaman doğru yolu bulurlar diyor. Yani sahabe nasıl iman ettiyse bizlere düşen de onlar gibi iman etmektir. Nasıl iman etmişler? Geldiği gibi kabul etmişler. Hiç de sormamışlar Allah Resulüne. E peki ya ey Allah Resulü bu nasıl? Böyle bir şey sormamışlar. Her şeyi sormuş. Yani bilmediği şeyleri sormuşlar. Mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Sana ganimet mallarından sorarlar. Kul de ki böyle. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ Sana kadının ay halinden sorarlar. يَسْأَلُونَكَ Cevap veriyor. Ama hiçbir sahabe sormamış. Peki Allah'ın bu sıfatları nasıl ya Resulallah? Çünkü sahabe şunu biliyordu. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَهُوَ Eyvah. Onun benzeri misli bir şey yoktur. Öyleyse bu temel bu mu? Benzeri misli bir şey yok. Hangi sıfat ispat edilirse edilsin olduğu gibi gelsin iman ederiz. Ama bizim kalbimizde ne istikrar etmiş kesinlikle onu kimseye benzetmiyoruz zaten. Olduğu gibi de o nasları öyle kabul ediyoruz. Öyleyse biri kalkıp bizleri ve bu cemaati teşbihle itham etmesin Allah indinde birileri yarın yakasına yapışır. Çünkü bu zulümdür. Bu zulümdür. Evet. Bütün Ademoğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında tek bir kalp gibidir ki Rahman onu dileyeceği yere çevirip döndürür. Bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua etti. Ey kalpleri çevirip döndüren Allah'ım kalplerimizi sana itaat etmeye çevirip döndür. Dua bu. Dua bu. Öyleyse nedir dostlar? Kalbimizin ıslahı için kalpte ne yapacağız? Dönüyor, devamlı değişiyor. Taat üzere ne olması gerekir kalp? İstikrar bulması gerekir. Bu kimin elinde? Kulun elinde mi? Allah'ın elinde. Öyleyse Allah'a yalvaracağız ki kalplerimiz taat üzere olsun. Evet. Öyleyse şimdi dostlar, kalbi ifsat eden beş hususu, buna zait de kalbi ıslah eden beş hususu kim zikredecek? Ona dua edecek bu cemaat şimdi. Evet. Kalk kardeşim. Kopya caiz. Ama Sait abi sana kopya caiz değil. O kendi yazdığını kopya edebilir. Evet. Doğru mu? Ziyaretleşme gibi. Tamam. Zaten odanın içerisindeydi. Çok yemek yemek, içmek evet. Genelde ziyaretleşme. Evet. İslah eden? Cennete götüren ameller. İslah eden ameller. Kalbi ıslah edenler? Kalbi ıslah eden. Kur'an'ı düşünerek okumak. Tedabbürüyle okumak. Bir. Ölümü hatırlamak. Evet. Miskinlere, fakirlere yemek yedirmek. Yedimin başına okşamak. Evet. Allah'ı çokça zikretmek ve bir dua etmek. Ya Rabbi bu kardeşimizi mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi bu kardeşimizi Firdevs ehlinden eyle. Amin. Ya Rabbi bu kardeşimizin kalbini iman nuruyla doldur. Amin. Takvayla doldur. Amin. Bu kardeşimizi sev. Amin. Sema ehline, meleklere sevdir. Amin. Bu kardeşimizi yeryüzündeki bütün insanlar sevsin. Amin. Makbul bir hale getir. Amin. Kendini ve zürriyetini salihlerden eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الله hepinizden razı olsun. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun. Sait abi meclisi kapattık, soru sormayacağım. Ama bir şey söyleyeceğim hocam. Bu ne hicretten kardeşine dua etmeniz lazım hocam. Kimin için? Buradan bu cemaate hicretten kardeşine hocam. Ona dua etmesek de zaten o torpilli. Ona zaten hep yazılıyor. Bu meclisi oluşturan kardeşlerimizden Allah fazlaca razı olsun. Amin. Ecirlerini hiç eksik tutmasın. Amin. Daimi hayır üzere eylesin. Amin. Ya Rabbi bu cemaati bereketli kıl. Amin. Bereketini semadan indir. Amin. Bu cemaati kendi dinin için hadim eyle. Amin. Ümmetin için hadim eyle. Amin. Ya Rabbi bu cemaatte bulunan şahıslar, evlatları, eşleri ve tanıdıkları, tanımadıkları bu beldedeki bütün insanlara mağfiret eyle. Hepsine hidayet ver, hepsinin hidayetini arttır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Salihlerin zikrinden kastınız, o salihlerin kendi, efendime söyleyeyim, elleri, kolları, gözü, ayağı kendi cesedi değil. Kur'an ve sünnetten, Kur'an ve sünnetin neticesi olarak onun amellerinin, yani Kur'an ve sünnetin neticesi olarak onun cesedinden sürül eden ameller. Yani Kur'an ve sünnetin kendisi aslında. Yani muradı. Biz selayette de siz onlar gibi iman etmedikçe gibi. Mesele bu. Sahabe, biz selef derken sahabeyi kastediyoruz. Onların saliha amelleri, onların iman ediş şekilleri ve bu yolda olanlar ve bu minvalde gidenler, bu direktifle giden insanlar, bu insanlar zikredildiği zaman ne olur insanlar? Yani Allah'ın rahmetin inmesine vesile olur. Niçin? Kalpler duruluyor, kalpler duraklıyor. İnsan diyor ki ya kendini, nefsini hakir görmeye başlıyor. Bu nedir? İnsanın kalbinin bu şekilde kırılmış olması Allah'ın neyini celbeder? Rahmetini celbeder. Yoksa birilerinin zannettiği gibi işte falan şeyhi, falan efendim salih zikretti, mağfiret indi. Hayır, onlar şahıs olarak alakası yok ki. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu akbar. Subhanallah ve elhamdülillah ve Allahu akbar.